各位弟兄姐妹平安 Shalom saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. 今天是我们这个庆祝这个双亲节。 Hari ini kita merayakan Hari Parents Day. 恭祝大家双亲节快乐。 Saya mengucapkan selamat berbahagia untuk Hari Parents Day. 我们要看几处圣经一起来思想。 Mari kita membuka Alkitab kita, kita akan men-sharingkan beberapa ayat. Efesus 6 章第四节. Di dalam kitab Efesus pasal 6 ayat 4. Efesus 6 章第四节. Di dalam kitab Efesus pasal 6 ayat 4. 你们做父亲的不要惹儿女的气，只要照着主的教训和警戒养育他们。 Dan kamu, bapa-bapa, janganlah bangkitkan amarahmu di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. 在诗篇127篇第三节。 Di dalam kitab Mazmur 127 ayat 3. 127 篇第三节. Di dalam kitab Mazmur pasal 127 ayat 3. 儿女是耶和华所赐的产业. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka dari Tuhan dan buah kandungan adalah suatu upah. 还没有听到之前，我们再次低头，我们进入祷告。 Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita tunduk kepala kita berdoa. 天父上帝，我们满心感谢你。 Ya Bapa kami yang bertata di surga, kami mengucapkan syukur padamu. 当我们庆祝这个双亲节的时候 ，pada hari kami perayaan Parents Day ini， 我们已经当了这个父母亲的人。 Kami orang-orang yang telah menjadi orang tua。 让我们再次检讨我们自己。 Sekali lagi kami menyelidiki diri kami sendiri. 我们真的已经真正认识我们的儿女吗？ Apakah sebenarnya kami telah mengenal akan diri anak-anak kami? 而我们的儿女真正的认识我们吗？ Apakah anak-anak kami mengenal akan diri kami? 求神你帮助我们。 Ya Tuhan, biarlah Tuhan menolong kami. 让我们可以重新来检讨。 Bila Tuhan kami bisa kembali menyelidiki diri kami. 好让我们更深的认识我们的儿女们。 Sehingga kami lebih dalam mengenal akan diri anak-anak kami. 让我们的儿女们也更加认识我们。 Sehingga anak-anak pun lebih mengenal akan diri kami. 好让我们这个父母亲跟孩子有亲密的关系。 Sehingga kami dengan anak-anak mempunyai satu jaringan yang sangat sukacita dan saling mengerti dan cinta kasih. 彼此相爱. Saling mengasihi. 我们彼此谅解. Saling mengerti. 让他们可以在这个正道上不断的成长. Biarlah di dalam kebenaran mereka bertumbuh dengan baik. 我们也越来越爱神，越爱我们的儿女们。 Kami makin hari makin mengasihi mereka dan mengasihi Tuhan. 我们把这个时间全然交托在你大能的手里。 Kami serahkan waktu kami selanjutnya ke dalam tanganmu. 求神你带领祝福我们。 Biarlah Tuhan kau memimpin dan memberkatin kami. 使用你两位仆人把神的话语讲得清楚，让我们听得明白。 Biarlah engkau memakai kedua hambamu yang lemah ini bisa memberikan penjelasan dan jelas dengan mengerti. 我们将祷告奉靠耶稣圣名求。 Kami berdoa kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Amin. 诗篇一百二十七篇第三节说：“儿女是耶和华所赐的产业。” Di dalam Mazmur 127 ayat 3 berkata, sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka dari Tuhan. 产业就是上帝给我们这个课外的恩典、课外的祝福。 Milik pusaka adalah diberikan oleh Tuhan di luar dari berkat yang lain. 他们不是一个物品，所以我们可以随便来、随便的对待他们。 Sebenarnya apa yang diberikan Tuhan itu bukan sesuatu benda, kita tidak boleh sembarangan mengaturnya. 儿女是有血有肉有感情的人。 Anak adalah anak yang terdiri dari darah dan daging dan punya perasaan. 他们应当受到尊重，受到我们父母亲的爱护。 Anak harus mendapatkan kasih sayang dan hormat dari orang tua. 有位心理学家这么说。 Ada seseorang ahli psikologis berkata. 了解孩子是教育培养孩子的前提。 Mengajar anak adalah mengerti dan memelihara keseluruhan dari anak itu sendiri. 没有对孩子真正的了解，就不可能有成功的教育。 Jika tidak mengerti akan anak itu sendiri, tidak akan menjadi berhasil untuk mendidik anak itu sendiri. 我们如果没有真正认识我们的孩子， jika kita tidak mengerti akan tidak memahami anak kita, 就不可能有成功的教育。 Tidak mungkin kita mempunyai hasil yang sukses untuk mendidik anak. 现在问题是你认识自己的孩子吗？ Sekarang pertanyaannya apakah benar kita mengerti akan diri anak kita? 你的孩子认识你吗？ Apakah anak itu bisa memahami diri kita? 教育孩子的前提是了解孩子。 Apakah menjadikan anak itu mengerti keseluruhan dari jiwa anak itu sendiri? 了解孩子的前提是尊重他们。 Mengerti jiwa anak itu sendiri harus menghormati mereka. 今天的孩子我们知道不容易教。 Hari ini anak-anak itu memang sangat sulit sekali kita mendidik. 到处我们听到同样的这个问题，说，哎呀，教育现在的孩子实在不容易。 Dan juga kita sering mendengar sekali bahwa banyak sekali persoalan bahwa mendidik anak masa ini sulit sekali. 以前的人啊，我们的父母亲的时代，孩子有十几个，很容易养的。 Dulu masa lalu orang tua kita mempunyai anak yang mungkin di atas 10, mereka memeliharanya lebih mudah. 甚至有人开玩笑说，有十几个孩子，你把它放在公园，它都可以活下去。 Ada juga yang orang bergurau bahwa anak itu kalau kita didik mereka taruh di taman pun mereka akan hidup. 现在是不行的。 Tetapi masa ini tidak demikian. 现在你要把它放在公园死，那个肯定它是死定的。 Hari ini jika kita menaruh anak di taman pasti mereka mati. 你要把它放在这个超级市场，以后给他这个信用卡。 Juga kalau kita taruh di supermarket, kita memberikan kartu kredit, 他才能够活下去。 Dia baru bisa hidup. 所以现在的孩子跟以前的孩子完全不同啊。 Oleh karena itu, anak masa sekarang dengan anak masa dahulu itu berbeda sekali. 所以教育孩子现在有一两个孩子，很多父母亲都已经这个忙得团团转了。 Juga pada masa ini mempunyai anak satu dua itu orang tuanya sudah sibuk sekali. 许多这个做母亲的已经在那边叫苦连天了。 Dan juga banyak sekali orang tua sudah berkeluh kesah. 现在我们知道孩子，一个家庭孩子不多，一个至两个。 Kita tahu pada masa ini keluarga itu tidak banyak anaknya, mungkin satu dan dua. 常常有两个极端，两个极端，dua ekstrim. Kadang-kadang punya dua ekstrim. 那么第一个极端是这样。 Ekstrim yang pertama demikian. 我们太过这个溺爱孩子。 Kadang-kadang kita terlalu memanjakan anak kita. 孩子好像我们掌上的明珠一样。 Anak itu seperti pusaka di tangan kita. 所以他们在家里做小皇帝，做小公主。 Sehingga mereka menjadi raja kecil atau putri kecil di keluarga kita. 他要什么就给他什么。 Mereka meminta apapun kita memberikannya. 甚至我们的头就割给他，甚至有的人把头割给他。 Sehingga ada juga memotong kepalanya untuk anaknya pun boleh gitu. 可是有的父母亲因为孩子就一个。 Juga kadang-kadang anak itu hanya anak tunggal. 他很怕教育的不好。 Mereka takut sekali mendidik anak ini kurang baik. 所以对孩子教育非常的严格。 Sehingga mereka sangat disiplin untuk mendidik anaknya itu. 这个对待孩子好像对待这个仇人一样。 Menghadapin anak itu mendidik anak seperti mendidik musuh. 所以太过严格到一个地步，孩子就失去了安全感。 Karena kita mendidiknya dengan sistem yang keras dan disiplin, sehingga anak itu hilang akan diri keamanannya. 在这个两个极端当中，我们知道孩子不能够这个很健康的成长。 Kita tahu anak-anak tidak mungkin bisa bertumbuh dengan sehat di dalam dua ekstrem ini. Dua ekstrem ini. 父母这个与孩子建立健康良好的关系是非常的重要。 Kita memperhatikan kesehatan anak itu sangat penting. 彼此了解很重要。 Sangat saling memahami itu saling mengerti harus penting sekali. 孩子才能够在健康的这个环境成长。 Oleh karena itu anak baru bisa hidup tumbuh di dalam kondisi yang demikian. 我们要如何建立更深的认识呢？ Bagaimana kita membentuk lebih dalam mengerti atau memahami? 有几点我们要思想。 Berapa hal yang perlu kita renungkan? 第一点。 Pertama, 就是要不要惹儿女的气。 Yaitu jangan membuat marah anak kita. 不要惹儿女的气。 Kita jangan membuat anak kita marah. 意思是不可以用不合宜的言辞或是行动去惹儿女们。 这个进入愤怒的这个状态。 Jangan kita berkata-kata yang menyakitkan atau membuat anak itu marah. 以至于在他们心中产生一种持久性的这个怀恨。 Sehingga mereka menanam akan benih apa kebencian yang terdalam disimpannya. 我们知道常常惹儿女生气的是这个当父亲的。 Kita tahu kadangkala yang suka membuat anak itu marah yaitu melalui bapaknya. 让他们的心灵受到极大的创伤。 Sehingga di dalam dirinya mempunyai akar pahit yang sangat mendalam. 内心充满着愤恨。 Sehingga di dalam dirinya penuh dengan dendam. 那么父亲在什么情况下会惹儿女的气呢？ Tetapi sebagai seorang ayah, bagaimana dia bisa membuat anak itu marah? 那么第一点就是管教过严。 Satu pertama adalah mendidik anak terlalu disiplin atau terlalu kejam. 定下难以达到的这个目标。 Sehingga menetapkan akan standar yang diinginkan. 我们就知道中国人的父亲有时会对孩子管教过于这个严格。 Kita tahu dari didikan orang-orang Tionghoa suka mendidik anak dengan keras. 要孩子这个成为一个完全的孩子。 Sehingga menginginkan anak itu menjadi anak yang sempurna. 比如他在这个学业上希望他 每一次考试都可以满分。 Seperti di dalam pendidikan mereka mengharapkan anak itu selalu menjadi juara. 所以孩子在这样的这个管教之下受到极大的压力。 Oleh karena itu kondisi anak ini di dalam cara mendidik ini menjadi tekanan ke yang sangat dalam bagi dirinya. 常常他的心里受到压力，所以有很多的这个创伤。 Sehingga jiwanya tertekan dan mereka merasa luka di dalam hati. 第二就是言而无信。 Yang kedua adalah bicara tidak dapat dipercaya. 答应了的事情没有照做。 Setiap janji yang telah dikatakan tidak ditepatin. 这样就好像向孩子开这个 空的支票一样，不能够兑现。 Seperti kita membuka cek kosong bagi anak kita. 久而久之，这个孩子们会感到被这个欺骗。 Sehingga anak itu makin lama merasakan dibohongin. 这个认为父母亲缺少这个诚信。 Sehingga mereka merasakan bahwa kurangnya jujur kejujuran dari orang tua. 根本不尊重他们。 Oleh karena itu tidak dihormatin olehnya. 使他们的心里产生不满意怨恨。 Sehingga mereka merasa tidak puas dan merasa ada dendam di dalam hati. 第三点就是心灵上的虐待孩子。 Yang ketiga adalah teraniaya di dalam batin. 我们这个有意无意中在自卑孩子的时候。 Kadangkala kita sadar atau tidak sadar kita telah menghujat anak kita. 我们用一个贬低轻视 压抑等的这个字眼, sehingga kita memakai satu sistem yang menekan kepada anak kita. 我们用的言语, 贬低他们, 轻视他们, 这个压迫他们, sehingga kita memakai kata-kata yang meremehkan mereka, menekan mereka. 比如说你这个很傻瓜, umpamanya kita mengatakan kamu ini bodoh sekali. 那么在这样的这个轻视之下，他们就没有自信心，也是非常的自卑。 Sehingga dalam kondisi yang demikian mereka merasa terhina dan mereka sangat rendah diri. 还有第四就是情绪的失控。 Yang kedua adalah mengontrol akan emosi kita. 就是把孩子当作我们出气的这个对象。 Sehingga anak itu menjadi objek bagi diri kita. 当父母亲或是父亲到外面工作受到这个不顺利的时候, sewaktu orang tua kerja di luar mendapat hal-hal yang tidak diinginkan hatinya, 回到家里, pulang ke rumah, 就不分青红皂白就将这个怨气完全的这个卸载, sehingga tidak lagi melihat kiri kanan, tetapi marahnya itu langsung ditumpahkan kepada anak-anak. Juga mungkin sampai memukul anak. Sebagai orang tua mendidik anak, harus mendidik anak itu dalam kondisi yang tenang, sehingga pendidikan kita menjadikan hasil yang sangat baik. 如果在气氛在这个情绪化之下教育孩子, jika kita mendidik anak di dalam kondisi emosi, 那具有这个破坏性，没有坚实性。 Kita akan menjadikan cara mendidik yang menghancurkan, bukan mendidik mereka dengan baik. 那么第五就是强加比较。 Ketiga itu kita dalam suka membanding-bandingkan. 父母亲会在有意无意中这个将自己的孩子，这个跟邻居的孩子比较聪明的孩子，或是跟他的这个哥哥比较乖巧、比较聪明的，跟他比较。 Contohnya kita sering sekali membandingkan anak kita dengan tetangga kita atau dengan anak yang lebih pintar atau dengan kakaknya. 我们的这个动机是要刺激，让他更加的进步。 Motivasi kita adalah kita mendorong mereka harus mereka lebih baik dan lebih maju. 可是这样的刺激也许会这个反作用。 Sehingga tekanan-tekanan kita mungkin mempunyai hal yang berbalik. 不是让他更加长进，反而会给他带来很大的压力。 Bukan mendidik mereka lebih baik, menjadi kembali menjadi tekanan bagi hidup dia. 因为我们知道每个孩子他的智力、他的这个恩赐、他的长处、弱点各有不同。 Kita tahu anak-anak itu di dalam hal pengetahuan, di dalam kemampuan, di dalam hal talenta itu berbeda-beda. 我们这样跟他比较聪明的孩子或是聪明的哥哥来比较，那个是对他一个很不公平的，这个很对他很不公平的。 Jika kita membanding-banding anak kita dengan kakaknya yang lebih pintar, itu adalah satu cara yang tidak adil bagi diri dia. 因为每个孩子都被非常独特。 Juga sebagian anak itu mempunyai hidup atau mempunyai IQ yang sangat spesial. Semua anak itu punya spesial dan unik. Kita jangan melihat semuanya sama dan kita jangan membanding-bandingkannya. Dan yang lain kita juga telah mengabaikan atau ya mengabaikan mereka. 忽略孩子的需要感受与他的想法. Kita telah mengabaikan akan cara berpikir mereka. 有时是以高压方式限制他们来表达他们的自己. Sehingga kita menekan dengan cara yang keras supaya mereka bisa mengekspresikan diri mereka. 这样的这个忽视他们或是忽略他们会造成孩子 这个不被尊重、被不被接纳的这个心理的感受。 Jika kita mengabaikan mereka, mereka bisa merasakan tidak diterima dan merasa tertekan. 这样的结果是间接培养孩子不尊重 也不接待别人, sehingga kita mendidik cara demikian anak itu sendiri akan tidak bisa menerima orang lain. 现在我们来看, 这个第二大点, kita melihat poin yang kedua, 就是花时间和孩子在一起, yaitu meluangkan waktu kita bersama-sama dengan anak. 刚才我们看到的那个短句, 我们看到妈妈忙, 这个爸爸也忙. Kita lihat tadi satu drama yang mengatakan bahwa orang tuanya itu papa dan mamanya sibuk. 我们处在这个现代, 是在本来, 都是大家都很忙. Kita hidup di masa kini itu memang semuanya sibuk. 我们有时候忙着工作. Kita kadangkala sibuk di dalam pekerjaan. 现在啊, 忙着这个智能手机. 玩这个智能手机. Kita di zaman masa ini kita mengikuti akan masa daripada teknologi dari HP. 我们一起床不是这个关心孩子关心配偶乃是关心我们的这个手机. Kita memainkan HP itu bukan karena kita peduli akan anak kita, tetapi kita peduli akan HP kita. 我们一起床不是关心孩子不是关心太太或是我们的配偶. Kalau kita memainkan HP bukan kita peduli. 我们一起床的时候我们关心不是关心孩子不是关心我们的配偶. Waktu kita bangun tidur kita bukan memperdulikan akan anak kita atau istri kita atau pasangan kita. 我们关心我们的手机. Kita peduli akan HP kita. 一起床就想到手机. Setiap kita bangun tidur, kita ingat akan HP kita. 还没有睡觉以前，我们先跟手机玩，不是跟孩子玩。 Sebelum tidur, kita main dengan HP, bukan main dengan anak. 我们忙着玩手机. Kita benar-benar sibuk memainkan HP kita. 所以我们没有时间这个陪孩子。 Oleh karena itu, kita tidak punya waktu bermain dengan anak. 我们忘了孩子是我们自己为社会贡献最重要的产品. Kita telah lupa anak itu adalah anak yang di secara masyarakat itu adalah sesuatu hal yang sangat menjadi pusaka kita. 对社会一个最大的这个, 贡献最大的这个产品. Itu di dalam masyarakat adalah satu sumbangsi yang sangat besar. 只有通过与孩子亲密的接触才能够了解孩子 在不同的年龄的心灵的这个需要. Oleh karena itu kalau kita pendekatan dengan anak kita walaupun di tingkatan umur yang berapapun mereka kebutuhan mereka kita tahu. 其实孩子最需要从父母亲那里得到的是什么呢? Tetapi sebenarnya yang diinginkan anak itu dari orang tua itu apa? 不是我买很贵的东西，很贵的礼物给他们。 Bukan sesuatu benda yang mahal atau hadiah yang mahal untuk mereka. 而是我们的陪伴。 Tetapi yang utama mereka butuh adalah penemanan kita atau kita harus berteman bersama mereka. 孩子最在乎的不是我们在他的身上花多少钱。 Yang utama anak itu minta bukan berapa uang yang kita habiskan untuk diri mereka. Tetapi yang utama adalah berapa banyak waktu yang telah kita berikan untuk anak kita. 会陪孩子玩的父母亲才是一个好的父母亲. Sepasang orang tua yang bisa menemani anak itulah seorang orang tua yang baik. 当你提到陪孩子，很多父母亲就开始头痛了。 Oleh karena itu masa ini banyak sekali orang tua yang mulai sakit kepala. 怎样陪孩子呢？他们不懂。 Bagaimana cara menemani anak? Mereka tidak mengerti. 其实陪孩子，你要预备时间给他。 Sebenarnya kita harus menemani anak kita mempersiapkan waktu. 陪孩子散步。 Kita jalan-jalan dengan anak. 陪孩子这个游戏. Kita bermain dengan anak. 陪孩子运动. Juga olahraga bersama dengan anak. 陪孩子聊天. Juga kita mungkin mengobrol atau berbicara dengan 陪孩子读经祷告. Dan juga kita menemani anak membaca Alkitab dan berdoa. 就是你跟孩子什么都不做. Jika kita tidak walaupun kita berbuat tidak berbuat apa-apa dengan anak, 你陪在他的身边, 那就行了. Kita menemani anak itu sudah cukup. 因为孩子是我们未来的希望. Karena anak adalah pengharapan kita yang akan datang. 没有比花在孩子身上的时间更值得. Jika tidak ada sesuatu yang lebih berharga daripada yang kita berikan pada anak kita. 没有比塑造一个孩子更重要的事业. 塑造没有比塑造一个孩子的更重要的事业. Kita tidak ada punya satu apa kerjaan yang lebih penting daripada membentuk diri anak itu sendiri. 我们中国人常常这么说. Kita orang-orang Tionghoa suka berkata, 十年树木, 百年树人. Di sini pepatah mengatakan menanam pohon butuh 10 tahun, membentuk manusia butuh 100 tahun. 我们看到种树需要十年或很长的时间. Kita tahu menanam pohon perlu waktu 10 tahun cukup panjang. 可是这个要这个百年树人需要更多的时间. 来塑造一个孩子. Juga kita mempunyai harus punya lebih banyak waktu untuk membentuk akan seseorang. 我们需要付上代价. Kita harus membayar harga. 父母亲今天所做的一切, yang dikerjakan orang tua pada hari ini, 都将对孩子的人生产生这个重大的影响. Ini akan terjadi akibat yang sangat bermanfaat bagi anak-anak. 多花时间与孩子在一起, orang tua lebih banyak memberikan waktu bersama dengan anak. 不但孩子这个会愉快, tidak hanya anak itu bisa bergembira. 他的生命的成长会更加健全, di dalam kehidupan rohaninya pun akan lebih terbentuk. 你的生活也会变得更加的丰盛，更加的有意义。 Sehingga hidupnya pun menjadi 我们的生命, hidup, 我们的生活, hidup kita pun lebih berarti. 那么第三点, yang ketiga, 就是做孩子的知心朋友。 Kita menjadi anak yang sangat soulmate bagi anak-anak. 我们成为孩子的知心的朋友。 Kita menjadi orang yang mengerti akan diri anak kita. 在现实生活中，由于父母亲的关系处理的不好。 Di dalam hubungan zaman ini kadang-kadang sesuatu hubungan yang kurang baik. 酿成不少的家庭的悲剧. Sehingga terjadi sesuatu apa akibat daripada perbuatan itu menjadi hubungan yang tidak harmonis. Tragedi keluarga. Tragedi keluarga. 有的孩子离家出走. Sehingga kadangkala anak itu meninggalkan keluarga pergi. 有的孩子这个吸毒. Ada juga anak-anak terjaring ke dalam narkoba. 有的孩子落在这个事情当中, pornografi. Pornografi. Ada juga kadang-kadang larinya ke dalam pornografi. 有的孩子甚至他受到极大的压力, 不能够处理,他们自杀了. Sehingga anak-anak juga punya penekanan jiwa yang lebih parah lagi sehingga mereka membunuh diri. 甚至有的孩子他 反而这个杀死自己的亲生父母. Kadangkala anak-anak itu ada telah membunuh orang tuanya sendiri. 如果我们可以跟孩子有一个亲密的关系, jika kita mempunyai satu hubungan yang erat atau intim dengan anak kita, 我们没有摆我们父母亲的价值, kita tidak melihat dapat tidak memberikan sesuatu apa tingkat kehormatan dari orang tua sendiri. 我们摆我们父母亲的价值. Yaitu kita pasang peran sebagai orang tua. Tidak merasakan diri kita jadi orang tua yang lebih berwibawa. 我们肯聆听他们的心声. Mungkin kita mau mendengarkan suara hati mereka. 成为他们知心的朋友. Sehingga kita menjadi teman yang mengerti akan hati. 当我们开家庭会议的时候, sewaktu kita buka rapat keluarga, 讨论大家共同的这个需要, sehingga kita bisa membicarakan kebutuhan bersama. 我们给他们有发挥的机会, 我们尊重他们的这个他们的意见. kita memberikan waktu bagi mereka untuk mengeluarkan isi hati mereka. Kadangkala kita pun perlu memberikan memberitahu kepada anak-anak akan pergumulan diri kita. Kita kasih tahu kepada anak bahwa walaupun kita jadi orang tua, tetapi kita pun banyak kelemahannya. Kita pun bisa berbuat salah. Kita juga hal-hal ada yang tidak sempurna. Sehingga kita bisa bersama-sama anak kita bisa bertumbuh dewasa. Sehingga waktu mereka mengusulkan sesuatu, mengatakan isi hatinya, kita harus menghormati mereka sehingga mereka merasa dihormati. Sebagian kita sebagai orang tua. Yang sebagian kita pun harus menjadi teman yang mengerti akan diri anak-anak. Kita bisa dengan mereka berbincang, dengan mereka berbincang. Waktu kita berbicara, kita ngobrol sama anak-anak. Anak-anak merasa bahwa kedudukan di rumah mereka sedang diberikan penghormatan. Mereka memiliki keluarga yang mereka merasakan mereka adalah satu sederajat dan mereka dihargain dan mereka merasakan memiliki keluarga itu sendiri. Jika kita menjadi orang yang mengerti akan isi hati anak-anak kita, waktu kita bisa berbicara yang erat dengan mereka, saya yakin tidak akan terjadi tragedi yang sangat tragis bagi keluarga itu sendiri. Yang keempat, yaitu di dalam keluarga kita memiliki kasih. Jika kita bisa lebih mengerti anak anak kita atau anak-anak bisa mengerti akan kita orang tua. Jika kita mau mereka mengerti mereka dan kita lebih mengerti akan diri mereka. Di dalam keluarga harus ada kasih. Di keluarga tidak hanya mengatakan kasih. Bukan hanya mengatakan tempat katakan kasih. Di situ juga kita tempat membentuk kasih. Kasih harus bayar harga. Kita harus dengan bayar harga. Bukan kita menghitung-hitung siapa yang telah mengeluarkan lebih banyak. Sewaktu di dalam keluarga mempunyai kasih, sehingga anak itu mempunyai satu kehangatan dan mempunyai satu hubungan yang lebih erat di antara keluarga. Oleh karena itu, kadangkala di dalam bahasa mengatakan di mata kekasih mempunyai apa? Sisi nama orang ya. Nama orang ya. Ini sisi adalah Cina dalam sejarah, salah satu yang paling cantik. Yata nama sisi ini adalah nama seseorang di daerah Cina dulu adalah seorang wanita yang sangat cantik. 在中国的历史，她是其中一最漂亮的女孩子。 Di antara seluruh wanita dialah wanita yang tercantik. 如果你这个学这个中国的历史，你知道这个西施这个女孩子是谁。 Jika kita mengetahui sejarah daripada Cina, kita tahu Sisi ini siapa. 那么什么意思呢？ Apa artinya? 情人眼里出西施， yaitu di mata kekasih akan terlihat Sisi ini sendiri. 当一个人看作他所爱的人， setiap orang yang melihat diri seseorang kekasih yang dia cintai， 怎么看都是美的。 Dimanapun sudut pandangnya, dimanapun dia melihatnya itu tetap cantik. 不用讲什么道理。 Tidak perlu dengan alasan apapun. 无法用这个逻辑来论证为什么爱他。 Tidak bisa dipakai dengan logika kenapa kita bisa mengasihi dia. 对父母亲来说, sebagai seorang orang tua, 在我们的眼中, di dalam mata kita, 虽然孩子是秃头的, 秃头, kepala, gundul, mungkin anak itu gundul, 或是是麻子, kudisan, mungkin juga kudisan, 在我们自己的眼中都是很可爱的。 Tetapi di mata kita mereka adalah seorang yang sangat-sangat baik dan cantik ya. 为什么呢? Kenapa? 因为我们爱他. Karena kita mengasihi dia. 没有看到他的弱点. Tidak melihat akan kelemahannya. 又看到他是很可爱. Yang kita melihat dia itu sangat mungil, sangat kelihatan cantik. 当家里这个充满爱的时候, sewaktu keluarga penuh dengan kasih, 就会彼此接纳. Kita akan saling menerima. 夫妻之间, 父母与子女 都会互相接纳. Sehingga di dalam keluarga orang tua dan anak-anak saling menerima. 家是爱的港口. Sumber kasih adalah rumah. 家是爱的港口. Rumah adalah pelabuhan kasih. 但也是我们显露丑陋的一面的地方. Sewaktu kita kelihatan dari kejelek sebagian kejelekan kita. 我们出门总是要精心打扮一番. Sewaktu kita pergi kita pun harus make up diri kita. 把最美的一面展示给别人看. Sehingga kita bisa memperlihatkan bagian kita yang tercantik kepada orang lain. 可是当我们在家中的时候. Tetapi sewaktu kita di dalam keluarga. 许多时候都是蓬头垢面. Sehingga banyak sekali menyatakan dengan wajah aslinya. Nama bu修这个蝙蝠就是说乱七八糟了. Tidak lagi dengan make up, yaitu mungkin kondisinya berantakan lah ya. 并且把我们外面所受的伤害、委屈都带回来. Sehingga kondisi Shanghai. 甚至把我们外面受到的创伤、这个委屈都带回到家里来. Sehingga luka-luka yang kita luka-luka dari luar pun kita bawa pulang ke rumah. 把家人当作我们的垃圾桶一样. Seperti keluarga kita menjadi tong sampah. 今天我们要把家变成爱的地方. Hari ini kita mau membentuk keluarga kita adalah tempat kasih. 要彼此就要彼此接纳. Kita harus saling menerima. 要接纳家人不可爱的一面. Kita menerima keluarga kita harus melihat dari sisi sudut kasih. 我们接纳他不可爱的一面. Oh, kita menerima dia di bagian yang tidak cantik ya atau tidak baik ya. 甚至对我们带来伤害的地方，我们都要接纳. Walaupun tempat yang melukakan diri kita, melukai hati kita pun kita harus menerimanya. 如果有爱, jika ada kasih, 我们接纳他们好的一面，也接纳他们不好的一面. Kita menerima di bagian yang baik dan menerima di bagian yang tidak baik. 甚至 带给我们伤害的地方，我们都要接纳. Walaupun sebagian yang terbawa oleh yang kurang baik atau melukai hati kita pun kita menerima. 在哥罗西书第3章13到15节说, di dalam kitab Kolosi pasal 3 ayat 13 dan 14 berkata, 13到15节, 13 hingga 15 berkata, 倘若智人与那人有嫌隙，总要彼此包容，彼此饶恕。 主怎样饶恕了你们，你们也要怎样饶恕人。在这一切之外，要存着爱心。爱心就是联络全德，又要叫基督的平安在你们心里做主。你们也为此蒙召，归为一体，却要存感谢的心。 Di dalam kitab Kolosi pasal 3, 13 sampai 15, firman Tuhan berkata demikian. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain sama seperti Tuhan telah mengampunin kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. 这段经文的关键就是包容、饶恕、接纳。 Di sini kunci daripada ayat ini adalah kita mengampunin, menerima, dan mengikat jadi satu. 这就是爱的本质. Ini adalah prinsip daripada kasih. 我们每天去读、去想、去做。 Kita tiap hari membaca dan memikirkan dan melakukannya. 我们的家就会其乐融融成为爱的港口。 Sehingga di dalam keluarga itu membentuk kasih jadi menjadi tempat pelabuhan kasih. 当我们说到爱, sewaktu kita mengatakan kasih, 许多时候都是停留在嘴上。 Kadangkala kasih itu hanya berhenti di bibir. 是常常是我们说的爱是空洞的爱。 Kadangkala kata kasih yang kita katakan itu adalah kata kasih yang kosong. 真正需要我们去包容接纳的时候, sewaktu kita benar-benar bisa menerima dan mengampuni, 我们却做不出来。 Tetapi kita tidak dapat melakukannya. 一个人在你心中美好的人, tetapi seseorang yang di dalam hatimu adalah orang yang baik. 当我们生活在一起, sewaktu kita hidup bersama, 朝夕相处, 就会看到 他另一面，他不好的另一面。 Sewaktu kita hidup bersama-sama berhari-hari, kita akan melihat bagian yang tidak baik dari diri. 他的真实的，他的丑陋的一面。 Di dalam hidupnya, di dalam dirinya yang sebenarnya dan kejelekannya akan terlihat. 如果没有预备心来接受他的话， jika kita tidak mempersiapkan diri kita untuk menerima dia， 就出 就这个就会出现很多的问题。 Oleh karena itu pasti muncul banyak persoalan. 这个时候我们发现， 如果没有主耶稣来帮助我们， hari ini jika kita tidak lihat bahwa Tuhan Yesus telah menolong kita， 如果没有看到主耶稣， 如果没有看到耶稣来帮助我们， jika kita tidak melihat bahwa Tuhan Yesus telah menolong kita， 我们日子根本不容易过。 Pasti hari-hari kita itu sulit dilewati. 耶稣让我们看到我们是一个罪人。 Tuhan Yesus melihat bahwa kita adalah seorang yang berdosa. 我们是充满软弱， 充满着这个 欠欠的一个人。 Kita adalah seorang yang penuh dengan cacat dan lemah. 我们不是一个完全的父母亲。 Kita bukanlah seorang tua yang sempurna. 我们也是不是完全的孩子。 Kita juga bukan anak yang sempurna. 我们有很多的软弱。 Kita banyak sekali kelemahan. 主耶稣的宝血已经洗净了我们的罪。 Darah yang kudus dari Tuhan Yesus telah mengampuni, menyucikan dosa kita. 所以我们靠着耶稣的爱。 Oleh karena itu kita bersandar dengan kasih Kristus. 我们才能够这个怀抱包容接纳我们这个我们家里的成员。 Oleh karena itu baru kita bisa menerima dan mengampuni daripada keluarga kita. 父母亲才能够接纳孩子，孩子才能够接纳父母亲。 Sehingga orang tua bisa menerima anak dan anak bisa menerima orang tua. 夫妻可以彼此接纳。 Orang tua bisa saling mengasihi, saling menerima. 我们只有接受上帝，才能够真正的去爱。 Kita menerima Tuhan kita, baru kita bisa menikmati kasih yang sesungguhnya. 上帝创造了婚姻，创造了家庭。 Tuhan telah menciptakan dunia dan menciptakan keluarga. 我们要把我们的家庭，我们的婚姻的主权交在主的手里。 Sehingga kehidupan keluarga kita, keutuhan dari keluarga kita, kita dengan seutuhnya serahkan dalam tangan. Sehingga Tuhan yang menguasai keluarga kita, menguasai akan pernikahan kita. Oleh karena itu baru kita bisa belajar bagaimana saling menerima dan saling mengasihi. Pelajaran ini adalah pelajaran yang seterusnya tidak berhenti-berhenti dan belajar dari hidup kita dan belajar sampai tua. Biarlah Tuhan memberkati keluarga kita. Sehingga di dalam keluarga kita penuh dengan kasih Allah. Sehingga kita makin hari makin mengenal akan diri anak. 懂得如何教育他们，培养他们，鼓励他们。 Sehingga kita bisa mengerti bagaimana mendidik mereka, memelihara mereka dan membentuk mereka. Sehingga anak pun lebih hari lebih lama bisa mengerti akan diri orang tua. Sehingga anak makin hari makin mengenal kita, makin menghormati kita, makin mengasihi kita dan bertumbuh bersama. Kita mau anak itu bertumbuh dengan baik. Kita pun tetap sendiri, kita sendiri pun harus tetap bertumbuh dengan baik. Terakhir ada satu kata berkata demikian. Jika anak-anak dibesarkan dengan kritik, mereka akan belajar untuk mengutuk. Jika anak-anak dibesarkan di dalam permusuhan, mereka akan penuh permusuhan. Jika anak-anak dibesarkan dengan cemooh, mereka menjadi penakut. Jika anak-anak dibesarkan dengan penghinaan, mereka merasa bersalah. Jika anak-anak dibesarkan dengan kesabaran, mereka penuh kesabaran. Jika anak-anak dibesarkan dengan dorongan, mereka penuh iman. Jika anak-anak hidup dengan pujian, mereka akan tahu bersyukur. Jika anak-anak dibesarkan dengan integritas, mereka akan rasa keadilan. Jika anak-anak dibesarkan dengan rasa aman, mereka memiliki rasa percaya diri. Jika anak dibesarkan dengan pujian, mereka tahu mengasihi diri sendiri. Jika anak dibesarkan dalam penerimaan dan persahabatan, mereka menerima kasih di dunia. Sebelum saya menyelesaikan akan khotbah ini, kita akan mendengarkan satu pujian untuk mengakhiri daripada khotbah ini. Rang ai zu wa jia. Biarlah kasih memberkati keluargaku. Papa, Mama. Lebih keras lagi. 我爱我的家 Aku mengasihi keluargaku, adik-adik, papa, mama. Kasih tidak bertengkar, sering menemaniku bermain. Aku mengasihi keluargaku, anak-anakku dan juga dia. Kasih itu sabar. Aku mengasihi keluargaku, mengasihi anak-anak dan istriku. Kasih itu bayar harga. Biarkan kasih, keluarga tidak kekurangan kasih. Biarlah kasih setiap hari tinggal tengah-tengah keluargaku, siang dan malam, tidak membedakan. Musim apapun, kasih tinggal dalam keluarga. Keluarga. keluarga penuh sukacita, penuh dengan damai sejahtera. Biarlah kasih selamanya tinggal dalam keluargaku. Kasih itu tidak akhir hati. Biarlah kasih setiap hari tinggal dalam keluargaku. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan, kami mengakui kami sebagai ibu rumah tangga ada banyak kelemahan. Ya Tuhan, kami mengaku kami sebagai orang tua banyak sekali kelemahan. Kadangkala kami seringkali tidak mengenalkan diri anak kita. Setiap persoalan mereka, pergumulan mereka, dan segala pertarungan dalam hidup mereka. Kami sibuk di dalam pekerjaan kami. Kami pikir kami bekerja sibuk itu sudah cukup. Kami mencari uang yang lebih banyak untuk memenuhi kebutuhan anak, kami pikir sudah cukup. Yang sebenarnya mereka bukan hanya perlu akan uang. Anak-anak lebih perlu akan nemenin mereka dan peduli kita dan mengenai hati mereka. Mengenal akan hati mereka. Bantu mereka. Menolong mereka. Rang taman kei hen jian qian de bu duan de cheng zhang. Sehingga menolong mereka bisa bertumbuh dengan sehat. Dang wo men ye ren shi ta men de shi hou. Sewaktu kami lebih mengenal mereka. Ziran eran ta men ye ren shi le wo men. Secara otomatis mereka pun akan mengenal kami. Rang wo men de jia tian tian chong man shen de ai. Biarlah keluarga kami tiap hari penuh dengan kasih Allah. Rang ai zu zai wo men tian tian zu zai wo men jia. Biarlah kasih Allah setiap hari tinggal di rumah kami. Dang zhege jia chongman ai de shihou. Sehingga keluarga kami telah penuh dengan kasih Allah. Wo men jiu kei jie na wo men de haizi de ruan ruo, wo men pei ou de ruan ruo. Sehingga kami bisa menerimakan kekurangan dan kelemahan dari anak-anak dan pasangan kami. Wo men kei buduan de zhege zhangjin, buduan de qingjin tamen, buduan de jaga ai taman. Sehingga kami bisa bertumbuh lebih dekat pada mereka dan lebih mengasihi mereka. Jiusan zige woman zhihui. Bila Tuhan kau memberikan hikmat pada kami. Gengda de aixin. Sehingga kami mempunyai kasih dan iman yang lebih besar. Lai jianli woman de jiating. Sehingga kami bisa membentuk keluarga kami. Cengwei jaga sijian ai de difang. Biarlah kami bisa membentuk keluarga yang sebenarnya. Rang woman de jia chengwei sijian ai de difang. Biarlah kami bisa menjadi tempat kasih yang terbentuk. Xiexie zu. Ya Tuhan, terima kasih. Woman jiang de daogao. Kami berdoa. Si wanqian de fengkao Yesu sheng ming qiu. Kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Juruselamat kami. Amin. Amin. Terima kasih.